de arend kapot. Dat je treed wordt wald en de eerd wordt reeg. Jeder dag wordt warm als de zon nog steeg. En de mens beklag zich gans bedrekt. Wann Gott nu nicht bulten rein schekt, jet de arend gans kapot. Als bis doges het de zon doch breed, dat de schas verplakt en dat blauwt verdreed, dat de moed verzonk en de twiebel kwam, en steeg in vlucht van verzorgde maan. Nu is de arend gans kapot. Dan kwam een schwart de maan entjagen, dacht hij met vreed, nu kämpt mijn reen, want dat schwart bij ons eeuwigheid brengt dat nog reen op mijn weid. Dan wird het nog niet kapot. Dat schwart rolt naun en dunkel zacht. Dat schluchen je wittert, blitzt en dacht. Het rommelt en dannert en devert en kracht. Doch kam der Rehen noch nicht dem Dach. En de Arente ging kaputt.